siya. Musidlak sa silang anong kasid pa. Di gumuni yata ng mga matarong pagbanhawon ang tua sa lupong. Huwag ang buhay paglayo sa itaas sa pagtagpong sa Ginoo. Jesus, paglatahong palan mo ng bisting puti na magpuyok sa Himalaya. Ang pinili sa Ginoo ay ang tagpong dito sa iyang ang sugat sa mga tanan dito's iyang ginhaya. Ang Ginoo nag-ingon nga mubalik siya aron sa pagtigum sa mga balaan. Sa usa ka pagpilok puhi alidan sigon sa ma suy sa kasulatan. Ug ang buhing paglayo sa itaas sa pagan sa pagtagpo sa Ginoo. Jesus, pagkatahong palan noong gasting puti na magpuyok sa Himalaya. Ang binibig sa iliyan pasigo dito sa iyang puloy dahil siyang sugat imahal sa mga tanang nabala dito's iyang ginhaya. Matuod mga tagna atong nakita ug wala nila inyang paanhiun. Sa mag-isa ang mitagpo kang Rebecca, ingunin ni ang kahintang-tan. Ug ang buhay paglayo sa itaas sa pagan sa pagtagpo sa Ginoo. Jesus, pagkatahong palan noong gasting puti na magpuyok sa Himalaya. Ang pinili sa Ginoo pasigo dito sa iyang puloy dahil siyang sugat imahal sa mga tanan dito's iyang ginhaya. Sama sa kawatan ang pag-anhiniya huwag mahibalo kung unsang orasa. Magbantay baya kay mahikalitan ka ang panahon niya haduol na. Ang buhay paglayo sa itaas sa pagan sa pagtagpo sa Ginoo. Jesus, pagkatahong palan noong gasting puti na magpuyok sa Himalaya. Ang pinibig sa iliyan pasigo dito sa iyang puloy dahil siyang sugat